Αποστόλη μου, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ναι, ναι, κάτι άκουσα. Μία εμπειρία μου πήρα να σου πω, όπου μου αποκαλύφθηκε τώρα το Πάσχα ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο στομάχι. Έφαγα σπλινάντερο, γαρδούμπα, κοκορέτσι, πέτσα από το αρνί, αμελέτητα από το αρνί, τρία αυγά, τσουρέκια, βαριστομάχες, αλλά δεν πέρασα καλά. Ελπίζω να τα φάγες μετά την Ανάσταση, έτσι δεν θέλω μαλακίες τώρα να χάλες την νηστεία. Μετά την Ανάσταση τα φάγα, αλλά δεν πέρασα καλά. Γιατί? Όχι μόνο βαριστομάχες. Σε πήγε μαντήλι, γι' αυτό. Όχι, έκλεγα για τους ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε όπως η Μπέτη. Γεια σου. Έλα, παιδί μου, χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείς, αγόρι μου. Ναι. Καλά. Ό,τι επιθυμώ. Ναι. Μεγάλη κουβέντα. Ήθελα να ξέρω αυτός ο Κούλης γιατί πάει συνέχεια τώρα τελευταία στην Τίνο. Μπορεί να μου πεις. Απά να βλέπει τα ξαφικά, αν έχει Παναγία ακόμα. Και αυτοί οι Δυνιακοί που τον ευλέπουν, γιατί δεν του λένε να επιστραφούν τα ξαφικά στην εικόνα. Και η γυναίκα τη Γερμανίδα, ναι. Νομίζω έχεις μία αιμονή με τον Κυριάκο. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσουν οι αιμονικοί. Το μόνο σε αιμονή που δέχομαι είναι την αιμονή καπέλο. Μεγάλη χάρη της. Οτιδήποτε άλλο δεν το δέχομαι. Είσαι μονικός, κόφτο. Ναι, να το κόψω. Γιατί να το κόψω. Σήμερα άκουσα το Βορύδι σήμερα στο Χατζη Νικολάου. Και μπράβο του κιόλας, είπε για τον Καμένο ότι δεν επιτρέπει τους Τούρκους να τον κατηγοράνε τον Καμένο. Και το αφεντικό του τον έχει κάνει σκουπίδι τον Καμένο, όπως ο κύριος που είχατε παλιά, ο Μπάρμπας. Αυτό ήθελα να σου πω. Τι έχουμε αντάρτικο στη Νέα Δημοκρατία, δεν τον άκουσα το Βορύδι, τι έγινε. Λακάει, τι γίνεται. Και θα γίνεις και φανατικός του Βορύδι τώρα, άντε. Δεν μου κάνει εντύπωση. Όχι, δεν λέω για τον Βορύδι, δεν λέω ότι έχω σιγάρι, μην πάμε αυτό. Ναι, γιατί αποκλείεται εδώ που έχει πάει με τον Καμένο. Ούτε Καμένο είμαι. Καλά, καλά. Και ο Καμένο το ίδιο λέει, και οι δύο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ανέστη. Όντως, έχει βίντεο. Αυτό που λέμε indeed. Και καλά, Ανέστη. Ξέρει που Ανέστη. Δεν το γνωρίζει. Είδε σε τι κοινωνία Ανέστη. Επειδή είχε αυτό όρεξη να μα τρολάρει, περίμενε που θα καταλήξουμε. Και τι ήρθε, να μα πει εγώ σα τρόλαρα. Τι αναστήθηκε. Εγώ σα έκανα να τα κάνετε έτσι μπουρδέλο. Τι αναστήθηκε πάλι. Να μα το τρίβει τα μούτρα. Όχι, δεν το δέχομαι. Εμεί προσδοκούμε σε ανάσταση νεφρών, λεπρών, κάτι άλλο. Εσχρών. Προσδοκούμε ανάσταση εσχρών. Κάτι να επιστρέψει στο Πασόκ. Δεν ξέρω. Έφαγα πολύ τζατζίκι όπω κατάλαβε. Πάρα πολύ. Μέχρι από τα αυτιά σου βγαίνει. Παραλογίζεσαι όταν τρώ πολύ τζατζίκι. Σε γάμι το σκόρδο. Ναι, πέφτει και η πίεση, άσε. Θα έρθει και ο γιατρός. Η πίεση είναι το θέμα. Γιατί ναι. Αυτό είχαμε ανάγκη. Είχαμε τόση πίεση, κάτι να φάμε να πέσει η πίεση. Βέβαια, δεν γάμι μόνο εσένα, γάμι και τον απέναντι. Άμα του μιλάς. Έχω καταλήξει ότι το σκόρδο γενικώς είναι πολύ αντικοινωνικό. Χώνευσε το αρνί. Είμαι αντισπισιστής. Δεν τρώω. Πες μου ότι δεν έφαγε αρνί το Πάσχα. Δεν έφαγε. Είμαι αντισπισιστής, σου λέω. Και διαδήλωσα και έξω από χασάπικα. Έκανε και επίθεση σε κρεοπολία. Αυτό μόλις είπα. Ναι, ναι. Και σε σπίτια και σε κοπάδια που σφάζουν σε μαντριά τα έχω μάθει. Τα έχω μάθει, ξέρουμε πια. Έτσι. Είμαστε πολλοί, είμαστε παντού οι αντισπισιστές. Τέλεια. Να, αυτό. Ό,τι συνέβη με τον Νίκο Ρωμανό της Σαμαρά συμβαίνει με Τσίπρα, με τον κρατούμενο φοιτητή της νομικής Βασίλη Λιμάκη, που έχει ξεκινήσει απεργία πείνας από τις 14 Μαρτίου. Ναι, βέβαια, συνεχίζει να συμβαίνει το ίδιο και με τον Νίκο Ρωμανό. Δεν του δίνονται, δεν του χορηγούνται εκπαιδευτικές άδειες. Όχι, αλλά οι ασχήμιες όλες πάνω στον Νίκο Ρωμανό γίνονται και στα υπόλοιπα παιδιά του Βελβεντού, στην Ιριάννα, στον Περικλή. Είναι αυτό που λέμε, σεβόμαστε την υπογραφή μας, να το πω, η συνέχιση του κράτους. Η αριστερή κυβέρνηση δείχνει ότι υπάρχει συνέχεια του κράτους. Δεν μπορεί να αλλάζουν. Πολιτικέ ΑΙΝΤΕ έτσι. Και τι να την κάνει τη φοιτητική άδεια, μπορεί να μου πει τι θα την κάνει τη φοιτητική άδεια, άντε πήρε. Και. Θα πάει να παρακολουθήσει τα μαθήματά του στη νομική. Και τι θα κάνει, να βγει μετά να γίνει άνεργο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό του λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει νόημα, βρε αγόρι μου. Κάτσε μέσα, καλά είναι μέσα. Τι θα κάνει έξω. Τον προστατεύει με έναν τρόπο. Τον προστατεύει, ανεργία σε περιμένει. Δεν έχω να σου δώσω το μετά. Αυτό που μπορώ να σου δώσω τώρα είναι αυτό, φυλακή, κάτσε. Το έχω, πάρτο. Να το πούμε και στα υπόλοιπα παιδιά λοιπόν. Να το πούμε και στα υπόλοιπα παιδιά. Δεν έχω να σου δώσω το μετά. Δεν δύναμε, θέλω, είμαι αριστερό. Έχω την καλή πρόθεση όλοι. Δεν δύναμε. Πώς το λένε. Ναι. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει, αλλά δεν δύναται. Είναι αυτό που λέμε στα κυπριακά παπάρια μάντολες. Α, κυπριακό είναι αυτό. Όχι. Μάντολες που έχεις στην Κεφαλονιά. Στην Κεφαλονιά. Κεφαλονίτικο τότε. Επειδή τώρα τελευταία ακούγονται πολλοί που το παίζουν κολοκοτρονέοι και θα φάμε τους Τούρκους και όλοι μαζί, θέλω να πω ότι το όνομα του κολοκοτρόνη, το πρώτο συνθετικό είναι κολό. Οπότε μπορούμε να πάμε κολοκαμένος, κολολεβέτης, κολοφασίστας, κολο. Βάζεις το κολό μπροστά και γίνει το κολοκοτρόνη. Δεν χρειάζεται να αλλάξει όλο το όνομα. Κολομπαρμπαγιάννη, ξέρω εγώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάπου ένα όριο, κάπου όπα. Όποιο αισθάνεται κολοκοτρόνης μπορεί να βάλει ένα κολό μπροστά στο όνομά του και να μην μας αλύσει τα αρχιδιά ο καθένας. Αλλά τώρα να το πάμε κομμάτι-κομμάτι είναι κουραστικό. Μπορούμε να πούμε συνολικά για το ΣΥΡΙΖΑ κολοαριστερή, ας πούμε. Που το γενικεύει λίγο, είναι σαν τους κολοκοτρονέους. Ναι. Τέτοια φάση, ξέρω εγώ. Αυτό είναι δόκιμο. Χρόνια πολλά, ρε. Έλα, ρε, ναι, ναι, το ξέρω. Δεν είναι ρε, ο Λεβέντης επαναστάτης. Δηλαδή, κάτσε, γιατί δεν κοροϊδεύετε τον άνθρωπο. Είναι απλά δεν τους έχουμε συνηθίσει έτσι. Δηλαδή, είναι επαναστάτης, αλλά όχι με την έννοια που έχουμε συνηθίσει εμείς. Οπότε το χρεωνόμαστε. Εμείς δεν ξέρουμε τη φάρα του. Τόσα χρόνια πάλευε να μπει στη Βουλή εκεί πέρα να κάνει την επανάστασή του και τώρα δηλαδή τον κοροϊδεύετε. Δηλαδή, τι άλλο πείτε. Αυτό που δεν έχει δει ο Λεβέντης είναι το μαύρο φίδι που θα τον φάει. Μαζί με το μαύρο στις εκλογές, δεν θα δει. Ο Λεβέντης, άμα ποτέ γίνει τίποτα της προκοπής, θα το δεις με σημαία μετά του Κουκουέ. Είναι ούφο, γνωστό, εντάξει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην αρχώνεσαι. Ο Λεβέντης, αν είναι πρώτος, θα πει: μα και εγώ ήθελα να γραφτώ και δεν με γράφανε, θα σου πει μετά. Έχω μάθει ότι ήδη έχει κάνει αίτηση στην Νικολούλη για μετά τις εκλογές, να βρουν την ψήφο του. Ναι, δεν μου λέτε αυτοί που μιλάνε τώρα στο ραδιόφωνο του. Του Real FM. Τι είναι? Τα παιδιά της ελληνοφρένειας, τα καμάρια μας, τα assets. Τα πιο γαϊδούρια της κοινωνίας. Για σας παρακαλώ, γιατί τέτοια γλώσσα? Γαϊδούρια είναι. Πα. Να μην λένε, να μην βρίζουν την κυβέρνηση. Και εμείς ξέρουμε τι έχουμε περάσει από τους άλλους. Από αυτούς ξέρετε τι έχετε περάσει ή περιμένετε να δείτε τα επόμενα χρόνια? Εσείς είστε ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Παλιά ψηφίζατε ΠΑΣΟΚ? Κουκουέ. Και τώρα ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Ρεφορμήσατε που λέμε. Τι λέει? Ρεφορμήσατε. Ναι. Οπορτουνίσατε, θα έλεγα. Τέλος πάντων. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάχεται για το σοσιαλισμό, καλά έχω καταλάβει. Ντροπή σας, κύριε. Επί ένα χρόνο έπαιρνα κάθε μήνα το μισθό μου 10 πιο κάτω, 20 πιο κάτω. Και τώρα παραπάνω. 30. Όχι. Και τώρα από ένα χιλιάρικο μου το κάνανε 550. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Το είχε κάνει ο κύριος Σαμαράς. Αυτός ο Σαμαρά, ο ΣΥΡΙΖΑ πόσο το πήγε? Τίποτα. Όπως ήταν. Α, το στηρίζετε παρόλα αυτά. 550 και μου έχει κόψει και 20 ευρώ από το επικουρικό μου. Αν συνεχίζετε να ψηφίζετε ίδιους με άλλα κοστούμια και γραβάτες ή χωρίς γραβάτες, πιο κάτω θα πάει. Να σας κάνω μια ερώτηση ακόμη. Πόσο χρονών είστε? 80. Ζωή να έχετε. Θα συνετιστούμε μάλλον, γιατί άκουσα τα επιχειρήματά σας και μάλλον έχετε δίκιο. Να σας πω κάτι. Η χειρότερη αντιπολίτευση στη ζωή μου τόσα χρόνια που ψηφίζω. Ναι, είναι πολύ καλή κυβέρνηση. Γι' αυτό φαίνεται μεγάλη διαφορά. Όλοι εναντίον του. Ο τύπος ή τα ΜΜΕ. Ναι. Καλά, τι συζητάμε τώρα? Ο άνθρωπος θέλει να γιάσει και δεν τον αφήνουν τα ΜΜΕ τώρα. Δηλαδή, ηθικά έρχεται. Ο γιος της αδερφής του. Άστα, ξέρω. Τέλος πάντων, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πάντα τέτοια. Αλλά να το κλείσω τώρα και ούτε πρόκειται να σας ξαναβάλω. Όχι, μην τους ακούτε αυτούς. Αυτοί είναι αντισύριζα τώρα, να πούμε. Δεν σέβονται τίποτα. Ούτε τους φιλότιμους ανθρώπους που παλεύουν για το καλό μας. Τίποτα. Καλά. Λοιπόν, να είστε καλά πάντως. Έλα, γεια. Ναι, γεια σας. Γεια. Και για πες. Και τι θες? Πώς πέρασες διακοπές? Χάιδευες κανένα ΣΥΡΙΖΑ και κοκολαράκι? Όμορφα ήταν, τις αποφεύγω, δεν μπορώ ούτε για χαϊδολογήματα. Γιατί? Δεν αντέχετε, φίλε μου. Και στο λέω τώρα, είμαι παθός. Τιλά. Είμαι παθός και μαθός. Oh, άστα. Δεν αντέχετε. Μπλέκεις, παιδί μου. Μακριά. Μακριά από τις γκόμενες που είναι στα κόμματα. Γενικώς. Καμία. Σε κόμμα μέσα? Ναι, ρε μαλάκα. Λες, παιδί μου, όχι, ανεξάρτητες. Ανένταχτες. Ανένταχτες αριστερές μόνο. Τι για ικαρία είσαι εσύ, δηλαδή? Ναι. Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανόμενο. Τρίχα, τσάντα και κοπάνα. Τρίχα κλαρωτή που λέμε και γαρίφαλο σταυτή. Κλαρωτή ή πώς το λένε, κοτσιδάτη. Αυτό το ίδιο είναι. Λίγο ράστα. Όχι, ράστα είναι βρώμικες. Και κάτω φίλε να καμπανίζει. Όχι. Το πήγε στο άλλο άκρο. Άμα ήταν να πάω στην Ικαρία, γιατί να μην πάμε κάτι τακτοποιημένο, κάτι τύπου καμένος. Δηλαδή. Καμένος. Πού? Τσα. Οριμότητα πάνω απ' όλα. Ναι. Και οριμότητα. Δηλαδή, για πες που πήγε λοιπόν. Πήγα και η Καρία. Είχαμε ένα τέλειο το γλέντι, δεν μπορώ να σου πω. Πήγα και Λέσβο, πήγα και Μυτιλίνη. Κοσμογυρισμένος είσαι. Πήγα σε πολλά. Πήγα και Κρήτη και πήγα και Ηράκλειο. Περίμενε. Πήγε στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη. Ναι. Την πρωθυπουργάρα μας, πού τη βρήκε, στη Λέσβο ή τη Μυτιλίνη? Στους δρόμους σκανόταν, είχε κάτι σε μια ταμπέλα μπροστά, είχε χαθεί. Σου λέει, τι έγινε τώρα, πού πάω? Ψάχνει να βρει τις ταμπέλες για να καταλάβει που πάει δεξιά ή αριστερά. Δεν ήξερε. Αριστερά, φίλε, όπου που έλεγε αριστερά, αριστερά πρέπει να πήγαινε για Μυτιλίνη. Όχι, όχι, δεν ήξερε. Όπου έλεγε αριστερά δεν ήξερε. Δεν διάβαζε. Μπλόκαρε λίγο στο αριστερά. Καινή πινακίδα. Καινός εγκέφαλος. Και μου λέει, τον άλλον εκεί πέρα το τρόλ σε ποιο γκούλακ τον στείλανε. Ο Θήμιος έσπαγε πέτρες στη Μύκονο. Και τι φορούσε. Τα απαραίτητα. Είχε ρίξει πάνω του τον Πέτρο τον Πελεκάνο. Δεν είχε ρίξει ένα ροζ φλαμίγκο στο κεφάλι. Όχι, είναι πολύ πασέ. Πολύ φορέθηκε το φλαμίγκο φέτος. Εμείς οι δράκοι των νησιών καβαλούσαμε γήπες. Καλά περάσατε δηλαδή. Εντάξει. Άσχημα δεν ήταν. Ναι, είμαι απόλυτα σίγουρος. Δεν είχα καμία αμφιβολία γι' αυτό. Εσύ που πήγες σε ποια offshore. Κοίταξε να δεις, εγώ ήθελα να πάω Μαλδίβες. Ναι. Αλλά δεν έβγαινα μάνα μου γιατί μου τα έχει πάρει όλα το κράτος. Γιατί είμαι συνεπής στις πληρωμές μου καθότι ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Αυτό το κράτος δεξιάς που μας έχει γα***. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Α, όχι, για στάσου. Ποια δεξιά, περίμενε. Αν, συγγνώμη. Για ποια δεξιά μιλάτε. Όχι, όχι, του κυρίου. Δεν σας καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Πιανού κυρίου. Του δεηθόμεν, πιανού κυρίου. Εγώ την έβγαλα στο εξωτικό Σούνιο. Στο Σούνιο είναι καλά. Στο Σούνιο είναι καλά γιατί βλέπεις και απέναντι το Long Island και έχεις αναφορές, ας πούμε, ισχυρές.